A. Je nemocný, nic to není, to bude dobré. Takže je to tady pravda. Ty jsi křesťan? A nejmenuješ se Jesi Ben Benjamin. Mé skutečné jméno... Ne. Tvé skutečné jméno nesmí být zde vyslovené. Pro nás jsi a zůstaneš. Jesi Ben Benjamin. Ale jestli hodláš dál se ctírat, tak hleď, ať se chováš tak, jak se na žádného žida sluší.